Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην αγαπημένη σας καθημερινή απογευματινή εκπομπή για όλα τα προσωπικά ζητήματα που σας απασχολούν. Τέχνη, επιστήμη, υγεία, ζώδια και μερικές φορές και πολιτική. Όχι σήμερα. Σήμερα δεν θα έχουμε πολιτική. Όσοι έχετε συντονιστεί με τέτοιες φιλοδοξίες, χτυπήσατε λάθος πόρτα ή όπως θα έλεγαν οι Άγγλοι, γαυγίζετε σε λάθος δέντρο. Γαυγίζετε σε λάθος δέντρο. Barking up the wrong tree. Ναι, έτσι. Έτσι λένε, ναι. Λοιπόν, όσοι όμως έχετε έρθει για κάτι από τα παραπάνω που είπαμε, συνταγές, lifestyle, ιδέες για το Σαββατοκύριακο, ιδέες για διακοπές, όσοι έχετε έρθει με τέτοιες φιλοδοξίες. Ζώδια. Ναι. Πώς θα πάνε τα αισθηματικά σας, πώς θα πάνε τα επαγγελματικά σας, πόσο κατά διαούλου θα πάει η χώρα. Όλα, σε όλα αυτά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Ναι, και ιδίως αν θέλετε να συζητήσουμε για το πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, πώς περάσατε εσείς το Σαββατοκύριακο, ιδέες για πρωτότυπες αποδράσεις. Σ' αρέσει αυτό, Θάνο, πρωτότυπο με τις αποδράσεις. Κανείς δεν το έχει πει. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε αρχικά πώς πέρασες εσύ το Σαββατοκύριακό σου. Θα τα πούμε πρώτα απ' όλα. Επειδή το πρώτο σχόλιο ήταν αυτό. Το πρώτο σχόλιο της εβδομάδας στο chat του YouTube. Θα εκνευριστώ, θέλω να ξέρω. Ναι. Θα είστε μια φορά στην ώρα σας, μια με κεφαλαία. Ηρωνία. Τι έγινε, άνοιξε το stream 5 και 3. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, πόσο περισσότερο στην ώρα μας. Και τρία ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε και πέντε. Ναι. Λοιπόν, διαγραφή. Μπαν. Έτσι δεν είναι. Σε αυτόν και έχουμε μια λειτουργία του YouTube, επειδή καταλαβαίνετε ότι η Google τα γνωρίζει όλα. Έχουμε βρει μια εφαρμογή, πληρώνουμε 3,30 το μήνα γι' αυτό, που εξαφανίζει από τα σχόλιά μας και τα συγγενικά σας πρόσωπα. Και ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνείτε πολύ και συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό συγγένειας. Όλοι αυτοί δεν θα μπορούν να γράφουν σχόλια στο κανάλι του YouTube του The Press Project. Συγγνώμη, ήταν μια άτυχη στιγμή θα μας πεις, αλλά αυτό θέλουμε και εμείς, να μην υπάρχουν τέτοιες άτυχες στιγμές. Έτσι είναι η δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Λοιπόν. Είχαμε πραγματάκια το Σαββατοκυριακό, θα αναφερθούμε σε αυτά ένα προς ένα. Και ανασκοπήσεις και βίντεο και ο κακός χαμός έγινε. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να δείτε πολλά από αυτά. Καταρχάς, γιατί να μην έχετε προλάβει. Ναι, όταν λέμε, κάνετε, πού ήσασταν. Ανασκοπήσεις στον πληθυντικό, να πούμε ότι υπάρχει κάτι σοκαριστικό ήδη μέχρι εδώ. Στη λέξη ανασκοπήσεις. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να πεις, να είχαμε την ανασκόπησή μας. Να την το πεις. Εβδομαδιαία εκπομπή του The Press Project. Ναι. Πάει ο άλλος εδώ πέρα και γράφει. Κάνουμε την κατάταξη ελευθερίας του τύπου και θα κάνουμε και ένα σύντομο μικρό για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ήθελα πιο σύντομο. Μίλησε η καρδιά μου και όχι, και όχι το μυαλό μου. Μίλησε η καρδιά μου. Αυτό το λάθος έκανα. Καταδικάστε με επειδή είμαι αισθηματίας. Θέλω να μιλάω από την καρδιά μου. Έτσι ένιωθα, έτσι το έγραψα. Το ένα είναι για την κατάταξη στην ελευθερία του τύπου. Αυτό θα το έχετε δει. Το άλλο που ήταν του Σαββατοκύριακου τώρα, το κομμάτι για την βία στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, για την αστυνομική βία και το πρόσχημα της βιβλιοθήκης. Νομίζω ότι αξίζει να το δείτε. Υπάρχει και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα του Αβραμίδη, που έχει τη συνέντευξη της οποίας κάποια αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκαν μέσα στην ανασκόπηση. Mm-hmm. Από έναν από τους φοιτητές εκεί πέρα, ο οποίος δείχνει τα τραύματα στο κεφάλι του. Λέει ότι είναι τώρα ένας άνθρωπος πιτσιρικάς που πηγαίνει στο γιατρό και του λέει ότι μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα δούμε κιόλας. Και δεν είναι αυτό που θες να ακούσεις. Έχει πάει στο μάθημά του άλλος τώρα. Δεν ξεκίνησε να πάει στο μέτωπο, δεν ξεκίνησε να πάει στον πόλεμο. Δεν είναι ότι έβαλε το κράνος του, το αλεξίσφαιρο γυλαίκο του και είπε πάμε να τσαμπουκαλευτούμε με τα μάτ στο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν είναι πολύ λογικό ούτε να χρειάζεται να ρωτήσει, ούτε να λαμβάνει μια σαφή απάντηση στο αν θα είναι μόνιμη ή ζημιά. Γιατί τα ΜΑΤ δεν έχουν πρόβλημα με αυτά. Τα κάνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή εκτός ορίων αυτή η συμπεριφορά για τα ΜΑΤ. Τώρα τι είναι εκτός ορίων για μας, μένει να φανεί. Προφανώς αυτό είναι μέσα στα όρια, γιατί σημαίνει όλη την ώρα, δεν παραπονιέται και κανένας. Λοιπόν. Μίλησαν άνθρωποι. Μίλησαν φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλοι με τα ονόματά τους και τις ιδιότητές τους. Έχει σηκωθεί και ξεχωριστά το βίντεο που έπαιξε στην ανασκόπηση και στο Facebook, σε Facebook βίντεο και στο YouTube μπορείτε να το βρείτε. Και είναι άνθρωποι που έχει σημασία αυτό το με τα πρόσωπά τους και τα ονόματά τους. Γιατί υπάρχει όλο αυτό, οι κουκουλοφόροι, το ένα, το άλλο, όλη αυτή η τρομοκρατία, η τρομολαγνία, δεν ξέρω ποιος από τους δύο όρους ταιριάζει, που εκπορεύεται από συγκεκριμένα μίμια και τους υποστηρικτές που θέλουν να βλέπουν περισσότερους αστυνομικούς από φοιτητές, ας πούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Θα έχουμε περισσότερους αστυνομικούς από φοιτητές, έτσι που το πάμε. Και μιλάνε οι άνθρωποι, τα διακριτικά των ΜΑΤ βέβαια δεν είδαμε, για να μάθουμε ποιος πετάει, ας πούμε, την κρότου λάμψη στο κεφάλι του συγκεκριμένου φοιτητή που πηγαίνει στο μάθημά του. Που αν τον έβρισκε λίγο πιο πέρα θα μιλούσαμε για μεγαλύτερη ζημιά και αυτή τη στιγμή ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να αποκατασταθεί πλήρως η ακοή του. Λέει εντωμεταξύ και ο άνθρωπος ότι εργάζεται ως μουσικός, οπότε προς το παρόν δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν θα του κάνει και καλό να είναι μπροστά, να είναι κοντά σε τόσο δυνατούς ήχους. Αυτό νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Αυτά τα. Ναι, και σε σχέση με τους διαβόητους κουκουλοφόρους, δεν ξέρω, εδώ υπάρχουν παιδιά καλλιτέχνες που γράφουν τραγούδια που εκθιάζουν αυτού του τύπου τη συμπεριφορά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας. Και αυτά τα τραγούδια έχουν παιχτεί και στη δημόσια τηλεόραση. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Απ' την άλλη, αν μου επιτρέπετε να επιμείνω λίγο σε αυτό το θέμα της κουκούλας, ξέρετε γιατί λέμε να έχουν δημοκρατικά, γιατί λέμε να έχουν διακριτικά οι μπάτσοι? Για να είναι υπόλογοι. Διότι αν δεν έχουν, δεν είναι υπόλογοι. Θυμάστε τι είπαν στον Πάπα Ζαχαρουδάκη? Πού να ξέρουμε εμείς ποιος σε βάρεσε? Κάποιος σε βάρεσε, είσαι μελανιασμένος. Ναι, ποιος? Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις. Παιδιά, φοράγα κουκούλα. Και αυτή επίσης. Έχουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες ταυτότητας, κύριε Παπαζαχαρουδάκη. Αν μπορείτε να τους εντοπίσετε με βάση τη φωτογραφία ταυτότητας. Όλοι εντοπιζόμαστε με βάση φωτογραφία ταυτότητας. Όλοι είμαστε ίδιοι με τις φωτογραφίες ταυτότητας. Αυτό το γνωρίζουμε. Πόσο μάλλον όταν φοράμε και μια κουκούλα από πάνω. Εντάξει. Δημοκρατική λογοδοσία λέγεται αυτό. Τι θέλετε? Ναι, οπότε αυτό που αφορά τώρα το επιχείρημα και με τις κουκούλες και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που παρανομεί. Και αν συλληφθεί, δεν λέει όχι λάθος, παρανόμησε. Συλλαμβάνεται επειδή παρανόμησε. Πετάει κάποιος μολότοφ, δεν λέει κακώς με συλλάβατε. Εντάξει. Αντιθέτως για την αστυνομία όμως, που δεν μπορεί να παρανομεί ή δεν πρέπει να παρανομεί, το να έχει διακριτικά σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό το έκανε ο ΤΑΔΕ και να ζητήσουμε με αυτόν τον τρόπο να υποστεί συνέπειες. Επειδή η αστυνομία δεν υφίσταται ποτέ συνέπειες, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Και βλέπουμε και τα βίντεο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκεί πέρα. Βλέπουμε πώς σέρνουνε τον άλλον, πώς ο άλλος φωνάζει και του απαντά ο αστυνομικός ότι με αφήνει παντελώς ασυγκίνητο. Κάπως έτσι δεν το είπε, Θάνο. Mm-hmm. Φωνάζει ο άλλος, πονάω, ναι. Και του απαντά ο αστυνομικός, θέλω να ξέρεις ότι αυτό που μου λες με αφήνει παγερά αδιάφορο. Ναι. Κάπως έτσι νομίζω αυτό λέει, το διατύπωσε. Και εμείς να πούμε ότι την κουβέντα για τη βιβλιοθήκη είμαστε πολύ πρόθυμοι να την κάνουμε. Δεν αποφεύγουμε καθόλου την κουβέντα για τη βιβλιοθήκη. Εμείς είμαστε τόσο πρόθυμοι να κάνουμε αυτή την κουβέντα που είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ακόμη και μια κουβέντα γενικά για τη χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών. Να κάνουμε και μια κουβέντα για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Τόσο πολύ μας νοιάζει. Εσάς ρε παιδιά, πόσο σας νοιάζει? Αρκετά ώστε να κοπανάτε τους φοιτητές επειδή βρήκατε ότι το σημείο στο οποίο μπορεί να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη είναι πάνω από το στέκι του βιολογικού? Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία πολύ κραυγαλαίας υποκρισίας, νομίζω εγώ, και αθροίζονται και στοιχεία για το πώς το διαχειρίζονται. Όλα αυτά συμβαίνουν, να πούμε, εν όψη της ανακοινωμένης ημερομηνίας κατά την οποία θα μας κουβαληθούν στα πανεπιστήμια οι αστυνομικοί. Εγώ έχω πολύ καιρό να πάω σε πανεπιστήμιο. Πήγα σε αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα στη Γεωπονική. Είχα τόσο καιρό να πάω στο πανεπιστήμιο που είπα ότι οι φοιτητές δεν τρέπονται και παίζουν τάβλη. Μου λέει ο καθηγητής, ποιο τάβλη τώρα, δεν παίζουν τάβλη? Σωστά λέει, έχουν καιρό που δεν παίζουν. Αλλάξανε. Έχουν αλλάξει λίγο οι τρόποι, η τεχνολογική υποστήριξη της σπατάλης χρόνου έχει αναβαθμιστεί πολύ. Ας από σε βοηθάει και εγώ σιγά σιγά είμαι πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ ήμουν φοιτητής στην εποχή του Τίτσου. Και πλέον δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ λιγότερο. Την εποχή του... Τίτσου. Και σκέσαι. Θα σου πω στο διάλειμμα. Δεν είναι ανάγκη να φάμε ώρα εξηγώντας σου το Τίτσου. Το One Piece, ας πούμε, να σου το εξηγήσω. Για το Eurovision μπορώ να μιλήσω. Για ποδοσφαιρικά, ναι. Αλλά όχι. Ναι, λοιπόν, μίλησα σε αυτή την εκδήλωση εγώ, όπου υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα για το δημόσιο και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ο τίτλος ήταν «Μύθοι και αλήθειες», οπότε ένα μεγάλο κομμάτι αναλώνεται προφανώς και ευλόγως στο να συζητηθεί το πώς περίπου αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και τα δημοσιογραφικά υπαλληλάκια της την ανομία στα πανεπιστήμια και τι όντως συμβαίνει, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ξέρεις, παίρνουν το λόγο οι φοιτητές και αρχίζουν και μιλάνε. Ξέρω εγώ, είναι εργαζόμενοι φοιτητές. Δουλεύει άλλο σεζόν, λέει παιδιά, εγώ δουλεύω σεζόν και μετά είναι δύσκολο να επανέλθω και να διαβάσω. Τι να τον κάνεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που σχετίζεται με το ποιες είναι οι συνθήκες για τους. Οι συνθήκες φοίτησης για τους Έλληνες φοιτητές, που είναι πάρα πολύ διαφορετικές από αυτό που φαντάζεται ο μέσος Έλληνας φιλελέας τηλεορασόπληκτος, που έχει μια εικόνα ότι εκεί πέρα δεν συμβαίνει τίποτε άλλο εκτός από μπάχαλα. Εν τω μεταξύ, να συνέβαιναν και τίποτα μπάχαλα, να πούμε, άντε και κάτι έγινε. Θάνο, σε βλέπω να χαμογελάς ύποπτα. Και διαβάζω σχόλια, διαβάζω σχόλια. Το φαντάστηκα. Θες να μοιραστείς μαζί μας. Κινέζος φιλόσοφος είναι ο Τίτσου. Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εντάξει. Ευχαριστούμε τον, ναι, αυτό, τον φίλο που το μοιράστηκε αυτό μαζί. Αυτή είστε, όπως λέει ο κύριος Γενικός. Αυτή είστε. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Είναι φοβερό το πόσα λίγα είναι τα περιστατικά εγκληματικότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό τέθηκε και στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, αναλυτικά, ότι στην ΑΣΟΕ είχαμε 5. Ήταν όντως μικρά μονοψήφια νούμερα αυτά που τέθηκαν τα στοιχεία. Επομένως, πώς κρίνεται η αναλογικότητα αυτού του μέτρου? Χρειάζεται τόσο πολύ? Αυτό λέγανε οι άνθρωποι. Τελικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με ένα περίεργο σκεπτικό, λίγο που διάβασα κάποιες αναλύσεις, έτσι τα πεταχτά, στο Σύνταγμα Watch διάβασα ένα σχόλιο του Χαραλάμπου του Κουρουνδί, που λέει ότι ουσιαστικά αυτό που φαίνεται να είναι το σκεπτικό του ΣΤΕ είναι ότι από τη στιγμή που ο νομοθέτης το έκρινε για το δημόσιο συμφέρον, το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, άρα δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, γιατί ο νομοθέτης ήδη έχει κρίνει περί του δημοσίου συμφέροντος, ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος εκεί πέρα. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον όρο δημόσιο συμφέρον με μία έννοια που μπορεί να, τέλος πάντων, να ξεχυλώσει πάρα πολύ τέτοιους συνταγματικούς όρους. Δηλαδή είναι για το δημόσιο συμφέρον. Α, ωραία, συνταγματικό. Εντάξει, τρεχαγύρευε. Μας θα αναφέρει και τον Βάγγελο Βενιζέλο. Μπορεί να ξενήσει κάποιος αυτή η παραπομπή. Υποθέτω ότι είναι μια επίκληση και στο τι αντιπροσωπεύει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που λέει, που έχει επιχειρηματολογήσει για αυτό το λόγο. Δεν γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, σε νομικό κείμενο, όχι πολιτικά, δεν γίνεται για το δημόσιο συμφέρον να ξεχυλώνονται διάφοροι όροι και να γίνονται άρθρα του συντάγματος πιο χαλαρά, επειδή ο νομοθέτης λέει το κάνω αυτό γιατί το θεωρώ δημόσιο συμφέρον. Βενιζέλος νομικός. Τώρα, Βενιζέλος πολιτικός, ένα άλλο ζήτημα. Καταρχάς, προφανώς, ζητούμε σε αυτά να παρέμβει και να αξιολογήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί άμα ήταν να ρωτάγαμε τον νομοθέτη, τον ρωτήσαμε όταν το έκανε. Ναι. Προφανώς δεν θα ισχυριζόταν ότι το έκανε ενάντια, κατά παράβαση ή σε πείσμα του δημοσίου συμφέροντος. Προφανώς θα το έκανε, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο το υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε τα πανεπιστήμια. Να πούμε για το αυριανό μόνο, να εξηγήσουμε λίγο ότι αύριο είναι να εφαρμοστεί το μέτρο. Έχει. Κάτσε, όπα. Ήταν να εφαρμοστεί. Ναι. Έχει βγει σήμερα διαρροή της καθημερινής ότι θα αναβληθεί για 2 εβδομάδες, γιατί ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των 400 στελεχών της ΟΠΗ. Ναι, και θα πάρουν 15 μέρες άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά από αυτή την τετράμινη εκπαίδευση και θα μπουν σε 15 μέρες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όχι, από τα 13 ξεκινήσαμε, σε 4 μπήκαμε. Εκεί που προφανώς είναι η πιο πρόθυμη η Πριτάνης, Αριστοτέλειο, Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου στο Μετσόβιο, Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στο ΕΚΠΑ και Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτή είναι η ΑΣΟΕ, κανείς δεν τη λέει ΟΠΑ. Θα μπερδεύομαστε, ΟΠΗ, ΟΠΑ κιόλας. Λοιπόν, επίσης. Ναι, αυτή η διαρροή να πούμε ότι υπάρχει εδώ και μέρες, ότι ότι για ακόμη μια φορά θα έκανε λίγο πίσω η κυβέρνηση, χωρίς να κάνει πίσω. Θα έλεγε ότι ναι, δεν παρετούμε βεβαίως, είναι πολύ σωστό να γίνει, αλλά λίγο ακόμα άσε να ξεκουραστούν. Τώρα ξυπνήσανε, τώρα τεντώνονται, να πιούν έναν καφέ. Κάπως θα υπάρχουν διάφορα προσχήματα. Και αυτό συμβαίνει βεβαίως όταν επιδιώξεις να εφαρμόσεις ένα μέτρο του οποίου η στόχευση είναι πρωτίστως επικοινωνιακή. Γιατί ποιος είναι ο πρακτικός στόχος που εξυπηρετεί αυτό το μέτρο τώρα, είναι λίγο θολό. Αν δεν είναι κραυγαλαία παράλογο. Γιατί εμείς έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές τα οικονομικά αυτής της υπόθεσης. Το να λες ότι υπερασπίζεσαι το δημόσιο χρήμα κάνοντας αυτό το πράγμα είναι εντελώς παράλογο, γιατί είναι εξωφρενική, είναι ηλιγκιώδης η οικονομική διαφορά στο κόστος, το τι θα σου στοιχήσει να βάλεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα για να παριστάνουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και κατά βάθος λίγο πουλάς επικοινωνιακά τάξη και ασφάλεια και λίγο και βολεύεις δικούς σου ανθρώπους, αυτούς που θα αφήσεις τώρα να ξεκουραστούν. Χοντρικά κάπως έτσι πάει αυτό, αλλά εντάξει, είναι πολύ λογικό ότι κανείς δεν το λέει έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς κανείς δεν λέει αυτό που σκέφτεται. Πολιτική είναι, δεν είναι. Άιντε βούρ. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, τα 400 στελέχη των ΟΠΗ, στελέχη, μεγάλος όρος το στελέχη, θα περιπολούν στα κάμπους είτε οπλοφορώντας, είτε συνοδευόμενα από ένοπλους αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο προβληματικό είναι να κάνεις 4 μήνες εκπαίδευση και μετά να πας και να μπαίνεις με ένα όπλο στο πανεπιστήμιο. Υπήρχε και το παράδειγμα με εκείνον στην ΑΣΟΕ που κουνούσε το όπλο, τότε που οι φοιτητές ευτυχώς επέδειξαν μια πολύ παράλογη ψυχραιμία. Εγώ προσωπικά δεν θα είμαι τόσο ψυχραιμός, θα τριχάσωθω. Να κάνω, το ομολογούμε. Και μπράβο τους. Νομίζω το θυμάστε το περιστατικό. Είχε βγει και σχετικό βίντεο που μας έδινε τότε διαρροές η αστυνομία ότι όχι, εκεί στάθμισε με το μηχανάκι και πήγε και τον κλέψανε, αλλά τελικά ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο και τελικά ήταν ακόμα πιο μέσα στο πανεπιστήμιο και τελικά είχε βγάλει και όπλο. Λοιπόν, θα οπλοφορούν ή θα συνοδεύονται από άλλους που θα είναι ένοπλοι, δηλαδή από κανονικούς αστυνομικούς, από άλλους αστυνομικούς. Εδώ ήδη σημαίνει ότι μας έχουν πει ψέματα, ακόμα και εδώ, για το τι θα γινότανε. Είχε πει ο Χρυσοχοΐδης π.χ. πολλές φορές, έχω μπροστά μου ας πούμε μια συνέντευξη στον σε δημοσιογράφο που πιέζει γενικά, τον Άρη Πορτοσάλτε, τον Ιανουάριο του 2021, που έλεγε ότι δεν θα απλοφορούν οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια. Τώρα μαθαίνουμε ότι μάλλον θα απλοφορούν. Και υπάρχει και η σχετική διαρροή από το Υπουργείο που δημοσιεύει καθημερινή. Δεν πρέπει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Ναι, βγάζοντας το κουμπούρι εκεί πέρα, και όποιο πάρει ο χάρος, καλά θα πάει αυτό. Καταρχάς, και το άλλο είναι ότι. Ναι. Φέρνεις την ομάδα και μετά θα συνοδεύεις και από άλλους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, και άμα δεν φτάνουν αυτοί, μπορεί να τους συνοδεύει όλους μαζί ο στρατός μετά, για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να διαχειριστεί την σύγκρουση με τα αρματαγωγά που θα έχουν φέρει οι φοιτητές καταληψίες. Ναι. Γιατί εδώ είναι και ένα ζήτημα. Με ποιους θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η σύγκρουση με τα όπλα? Ποιους θα πυροβολούν οι αστυνομικοί? Γιατί όταν βγαίνουν όπλα, όταν έχουμε δολοφονίες, έχουμε δει τι γίνεται. Η αστυνομία πάει μετά. Εδώ δηλαδή μια διάρρηξη γίνεται και η αστυνομία πάει 3 ώρες μετά, μη τυχόν και πετύχει κανέναν. Οπότε στις περιπτώσεις που έχουμε όντως χρήση όπλων, βαριά εγκληματικότητα, δεν είναι τρελός ο άλλος να πάει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή. Το θεωρώ μια πολύ εύλογη στάση αυτοπροστασίας. Είναι ο άλλος αστυνομικός, περιμένει να γίνει η δολοφονία, όποιος είναι να δολοφονηθεί, και μετά να πάει να δει τι έγινε. Και αν δεν είναι ομοφυλόφιλος αυτός που έχει δολοφονηθεί, κάπως να περιφράξει τον χώρο και να αναζητήσει στοιχεία. Αυτό εντάξει, αστυνομία είναι, έτσι θα κάνει. Αλλά εδώ τώρα, το ερώτημα είναι απέναντι σε ποιους θα γίνει αυτό. Δηλαδή έχουμε την ιδέα ότι είναι κάποιοι που πάνε να κάνουν καταλήψεις, αλλά ευτυχώς θα τους σταματάνε με μυδράλια οι αστυνομικοί. Για ποιους ακριβώς είναι αυτή η οπλοφορία? Είναι παράλογο το ερώτημά μου, Θάνο. Δηλαδή, λέει ο άλλος, επιτέλους, και να έχουν όπλα. Τι θα είναι, απροστάτευτοι? Έλατε, απροστάτευτοι θα είναι. Να έχουν όπλα. Γιατί γενικώς, όπως ξέρουμε από το αμερικανικό παράδειγμα, όσο περισσότερα όπλα έχεις στην κοινωνία, σε ένστολους, σε μη ένστολους, όσο περισσότερα είναι τα όπλα, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε όλοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μπράβο. Δώστε τους όπλα, κανόνια δώστε τους καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από των πανεπιστημίων, οπότε θα πάει λίγο ανάποδα το πρόγραμμα που με τόσο κόπο είχαμε μελετήσει μαζί με τον Κωνσταντίνο. Θα πούμε και λίγο αριθμό εισακτέων, μια που είμαστε στο, δεν ταιριάζει στο τώρα. Πανεπιστήμιο τώρα. Ναι, γιατί, δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός στα πανεπιστήμια. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Και επειδή μπαίνουν πολλοί μπάτσοι τώρα, ναι, δεν θα χωράνε με τους φοιτητές. Οπότε σου λέει να βγάλουμε μερικούς φοιτητές για να χωράει η αστυνομία. Είναι και τα όπλα, θέλουν λίγο, θα περπατάει. Ο άλλος κάπως μάγκικα, έτσι κατάλαβες, δεν είναι. Καλά, άμα είναι σαν το ματατζή σε εξοπλισμό, ξέρεις πόσο πιάνουν αυτοί. Ναι, ναι. Χώρο. 1,5 άτομο καθένας. Δεν θα χωράμε στους διαδρόμους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά οπότε, κάνανε. Λιγότεροι φοιτητές. Τίποτα, γεια σας. Αντίο. Εννοείται πως όλοι αυτοί που κόπτονται, που δηλώνουν και όλα μακριά από ιδεολογικές, έτσι, μακριά από ιδεοληψίες, ότι εκπροσωπούν τον ορθό λόγο, γιατί ο ορθός λόγος εννοείται ότι πρεσβεύει μπάτσι αντιφοιτητών στα πανεπιστήμια, εννοείται ότι ο ορθός λόγος λέει αυτό το πράγμα, δεν θα ασχοληθούν ιδιαίτερα με αυτή την ανακοίνωση και με το ότι για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε λιγότερους εισακταίους στα πανεπιστήμια. Και όχι μόνο γενικά στα πανεπιστήμια, γιατί εδώ θα σκεφτεί ο άλλος, εντάξει ρε παιδιά, αφού υπάρχουν τμήματα με 2 φοιτητές, σωστά? Δεν μαθαίνουμε εμείς κάθε τόσο και δεν γίνεται πρώτο θέμα για το τι συμβαίνει στο τμήμα αγροτικής παραγωγής του της Σύρου, ας πούμε, που έχει μόνο 2 και οπότε ουσιαστικά σου λέει ότι πρέπει να το κλείσουμε. Η μείωση των εισακταίων είναι περισσότερο στα μεγάλα πανεπιστήμια των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Διαβάζω από την Εφημερίδα των Συντακτών. Για παράδειγμα, στο ΕΚΠΑ, από 6.913 θέσεις προσφέρονται 6.326. Μείον 587 είναι αυτό. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6.396 πάλι, 5.714 μειώνονται. Πάλι καμιά 600. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από 1.501, 1.045. Κόψανε το 1/3 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από 4.800, 4.300. Δηλαδή, και πολύ σωστά το επισημαίνει η Ευσύνη, αυτό που γίνει, προφανώς, για ανθρώπους που λίγο πιέζονται οικονομικά, δεν είναι λύση το να φύγουν από τις πόλεις τους. Να είσαι, ξέρω εγώ, Αθήνα και να πας να σπουδάσεις. Να είσαι Θεσσαλονίκη και να πας να σπουδάσεις Κομωτινή, για παράδειγμα. Που είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί έχει και νομική η Κομωτινή, ας πούμε, οπότε συμβαίνει αυτό. Η επιλογή σου είναι να μείνεις στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλά, για τους ανθρώπους από την περιφέρεια που θα θέλουν να σπουδάσουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, καλή επιτυχία, γιατί με μηδαμινή στήριξη και θα πρέπει να κάνουν ακόμα μεγαλύτερο αγώνα οι φοιτητές και οι φοιτήτρες για να τα καταφέρουν αν περάσουν. Οπότε τι κάνεις, κόβεις από αυτές που θα είναι οι δυνατές επιλογές, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα αυξηθούν παραπάνω οι βάσεις και θα δούμε ένα πετσόκομα ανάλογο της προηγούμενης χρονιάς. Έχει κάνει και μια φοβερή λαθροχειρία το Υπουργείο Παιδείας, που σου λέει πέρσι μπήκαν 60.000 εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο. Φέτος οι εισακταίοι είναι 68.000. Το διαβάζει κάποιος έτσι πρόχειρα και βιάζεται να χειροκροτήσει την Νίκη Ραμαίου. Σου λέει αυξήθηκαν κατά 8.000 θέσεις. Μπράβο! Όχι, γιατί προφανώς αυτό που υπολογίζει είναι αυτοί που εισήχθησαν και τώρα οι εισακταίοι είναι πριν εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο αριθμός ήταν λιγότερος από πέρσι. Και νομίζω η σύγκριση είναι. Πέρσι ήταν 76.000 οι διαθέσιμες θέσεις. Φέτος είναι 67-68. Αυτά τα ωραία. Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μέλλον του Πανεπιστημίου και για τι θα γίνει με το Πανεπιστήμιο και θέλουμε να είναι τόποι μάθησης, θα ξεσκιστούν στο να σχολιάζουν το γιατί μειώνονται τόσο οι διαθέσιμες θέσεις για τα παιδιά μας, για τους φοιτητές, για τις φοιτητρίες μας. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί αλλιώς ότι είναι κάπως ιδεολειπτική και κάπως παρκετέζες του Υπουργείου Παιδείας. Παρκετέζες, για όνομα του Θεού, θα ανοτι. Συγγνώμη τώρα. Τι γλώσσα είναι αυτή. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι πολύ απλό. Όσο λιγότεροι, τόσο καλύτερα. Αυτοί που δεν θα πάνε εκεί, σε κάποιον φίλο της Κεραμέως, σε κάποιο κολέγιο που θα παρουσιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα φωτογραφηθεί στα εγγένειά του, θα πάνε να σπουδάσουν. Αυτό βεβαίως δεν θα πλασαριστεί έτσι. Θα μας λένε για τους μαθητές, θα έχουμε ρεπορτάζ για τους μαθητές που περάσαν στο πανεπιστήμιο γράφοντας 6 στις εξετάσεις και τι ντροπή και γελοιότητα είναι αυτή. Αλλά κατά βάθος θα ξέρουμε ότι αυτό που συμβαίνει και αυτό που προωθείται είναι απλώς παιδεία στην οποία περισσότεροι φραγμοί θα εμποδίζουν περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα γίνεται, αυτό είναι το πραγματικό σχέδιο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αμπαλάζ. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια πρόταση από λίγο πιο πάνω. Διαβάζω να βάλουν νίντζα και σαμουράι στα πανεπιστήμια με στολές του Batman και του Zorro. Κοίταξτε, εμείς το μεταφέρουμε. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα εισακουστούμε. Υπάρχει δαπίτης νίντζα. Δηλαδή... Κάποιοι θα πρέπει να διοριστεί κανένα δικό του. Έχουν τέτοιες ικανότητες. Ο νίντζα και ο σαμουράι έχουν ικανότητες. Θεωρητικά. Ναι. Ναι, δηλαδή στις ταινίες είναι κάπως καλή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλό να βρουν σαμουράι δαπίτη. Εντάξει, κοίταξε. Εμείς το λέμε και από εκεί και πέρα δεν έχουμε την ευθύνη. Μακάρι να εισακουστούμε. Είναι πολύ, πολύ σωστή η πρόταση. Εμείς τα μεταφέρουμε και ήθε να μας ακούσουν. Και να υλοποιηθούν. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα. Για λίγα λεπτά, κουράγιο, κουράγιο. Οι σύντομοι αποχωρισμοί μας φέρνουν πιο κοντά. Εντάξει, θα επιστρέψουμε ενθουσιασμένοι που ξαναβρισκόμαστε και που ξανακουγόμαστε. Λίγα λεπτά διάλειμμα και ξανά εδώ. Πάμε μουσικάρες. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Κάντε, αν σας αρέσει, κάντε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι. Μας έχει πει το τμήμα marketing ότι πρέπει να τα λέμε αυτά. Να στηρίζετε το The Press Project για να κάνουμε, συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και περισσότερα. Δεν σταματάμε, το βλέπετε, τα βλέπετε τους ρυθμούς μας. Και ναι. Και like βοηθάει στον αλγόριθμο. Μην είστε μοναχοφάιδες, μοναχοφάισες. Αυτό είναι το θηλυκό. Εντάξει. Μοναχοφαγούδες. Μοναχοφαγούδες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε λίγο εκλογές ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν είναι μέσα στο πεδίο των ενδιαφερόντων σου? Να πούμε, βεβαίως. Γιατί να μην πούμε? Ωραία. Ψήφισες καταρχάς? Όχι, κουράστηκα, γιατί ψήφισα, ήμουνα στην Ουδού την προηγούμενη εβδομάδα που το λέγαμε, ψήφισα για Πασόκ. Εντάξει, κάπου φτάνει, είπες, ναι. Να κάνεις και ένα διάλειμμα. Συγγνώμη κιόλας. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω την επιθυμία ενός κόμματος να δημιουργείται ένα κλίμα και συσπήρωσης των ανθρώπων που νιώθουν πιο κοντά και ενός ενθουσιασμού, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς τις κάλπες. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καθόλου τον ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικά. Δεν έχω επαφή δηλαδή με τα εσωτερικά τους. Και κοινωνικά δηλαδή είναι λίγοι οι άνθρωποι. Έχω κάποιες φίλες στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχω μεγάλη πληροφόρηση. Οπότε θα πω κάτι πολύ πολύ από πολύ μεγάλη απόσταση, μια γενική παρατήρηση. Η εικόνα που μου είχε δημιουργηθεί ήταν ότι υπήρξε μια υπερσυγκέντρωση στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η οποία είχε ξεκινήσει πριν ακόμη από την εκλογή, από την αναδειξή του σε κυβέρνηση, από την νίκη των εκλογών του 2015. Οπότε θα έλεγα ότι από όλο αυτό, το οποίο το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μια διαδικασία να έρθει ο κόσμος, να ζεσταθούν λίγο κι αυτοί, να δημιουργηθεί ένα κλίμα ενθουσιασμού, ότι πάμε για να νικήσουμε. Έγιναν και τέτοιες δηλώσεις κιόλας, ότι αυτός ο κόσμος που ήρθε είναι ενδεικτικός του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έχουμε ακριβώς αυτή την εικόνα, είναι μάλλον κάτι διαφορετικό. Τώρα τον Νικολακόπουλο έχουμε κάτι παραπάνω, θα ξέρει από μένα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι περισσότερο από το κατά πόσο αντικατοπτρίζει αυτό κάτι για το εκλογικό αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ το τι σχέση έχει με την κοινωνία. Και προφανώς μεγάλη σχέση έχει, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα πια. Μιλάω εγώ που δεν έχω και κανένα κόμμα να με ψηφίσουν. Οπότε θα έλεγα ότι το ερώτημα στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τι συμβαίνει όταν δεν είναι πια ένα ριζοσπαστικό κόμμα που μπόρεσε να εκτιναχθεί στην εξουσία την περίοδο της μεγάλης διαμαρτυρίας, όταν οι άνθρωποι ένιωθαν ότι δεν τους εκπροσωπούν τα συστημικά κόμματα, ενώ ταυτοχρόνως δεν είναι αποφασισμένος να περιγράφεται, να αυτοπεριγράφεται ως ένα κόμμα εξουσίας. Οπότε κάπου εκεί προκύπτει ένα κενό, το οποίο εγώ δεν έχω ιδέα. Είναι γνωστό ότι και με το Θάνο συμφωνούμε και σε αυτό δεν κάνουμε προβλέψεις. Μπορεί μια χαρά να του πάει. Είναι πολύ πιθανό να μην πάει μια χαρά αυτό το σχήμα, με την έννοια ότι δεν είσαι πια το ριζοσπαστικό κόμμα που μπόρεσε να εκφράσει τις ελπίδες του κόσμου για μια αλλαγή πλεύσης στην οικονομία. Ενώ ταυτοχρόνως πώς ακριβώς θα πείσεις τους συστημικούς παίκτες, είτε αυτοί είναι ολιγάρχες, είτε αυτοί είναι μια τεράστια μάζα νοικοκυρέων. Φαντάζομαι ότι εδώ πέρα το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δυσαρέσκεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια επικοινωνιακή βοήθεια από το σύστημα αυτό προπαγάνδας που έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ταυτοχρόνως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία. Έχει στοιχήσει σε νεκρούς με τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ένας κινούμενος όλεθρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε φαντάζομαι ότι το ισχυρό χαρτί είναι αυτό. περισσότερο παρά ανάποδα και θετικά το τι ακριβώς θα γινόταν. Τώρα πώς θα πάει αυτό δεν ξέρω. Απλώς θα ήθελα να πω, κλείνω με αυτό Θάνο, ότι στην κουβέντα για το τι συνέβη στις εσωτερικές διαδικασίες, εμένα η ανησυχία μου η πιο βαθιά έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το τι ακριβώς έχεις να πεις στην κοινωνία. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το ουσιώδες πολιτικό ερώτημα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι λίγο πράγματα εύλογα μένα, αλλά όχι πολύ ενδιαφέροντα αν δεν είσαι μέλος του κόμματος. Αυτό που είχαμε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια κλειστή ομάδα που κυβερνούσε γύρω από τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτό για το οποίο σχολιάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι τώρα αυτός ο Σκέρτσος, ο Γεραπετρίτης και ο ξάδελφός του εκεί, ο Δημητριάδης, τι είναι, ανιψιός, θείος, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο συνδυασμός των μνημονιακών δεσμεύσεων με την κλειστή ομάδα που αποφάσιζε, έκανε, έρανε, είχε απομακρύνει εντελώς το κόμμα από οποιαδήποτε τέτοια συλλογικού ζητήματος. Αυτό δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Δεν πάνε να εξαπλασιαστούν τα μέλη. Αν αποφασίζουν 5, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει. Υπάρχει μια αριθμολογία που έχει ξεκινήσει από τα αποτελέσματα χθες και όχι αν το Κινάλ πέρασε το ΣΥΡΙΖΑ και όχι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε το Κινάλ. Μπορώ να πω ένα σχόλιο μισό λεπτό πριν να προχωρήσεις σε αυτό. Ότι το κομμάτι αυτό με την ευθύνη των ανθρώπων που δεν εκπροσωπούνται από αυτήν την διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμο για μένα. Δηλαδή αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι τους θίγει αυτή η διαδικασία, ότι είναι προσβλητική γιατί δεν τους λαμβάνει υπόψη, δική τους ευθύνη είναι να αποχωρήσουν. Όχι να πούνε γκρινιάζω, δεν μου αρέσει και κάθομαι και τα λέμε τώρα άλλα 5 χρόνια. Θα έλεγα ότι όσοι βρίσκονται εκεί σιωπηρά αποδέχονται αυτό το σύστημα ή διαφωνούν μαζί μας ως προς το αν γίνεται όντως έτσι. Μπορεί να έχουν μια άλλη εικόνα ότι υπάρχουν διαδικασίες που λειτουργούν και να αδικούμε εμείς το κόμμα. Διαφορετικά θα το έλεγα εγώ ρε παιδί μου ότι αυτός που κάθεται εκεί πέρα κάτι τέτοιο θέλει. Δεν τον πειράζει, δηλαδή δεν τον ενοχλεί. Εγώ θα πήγαινα, δεν θα πήγαινα. Αλλά μπορεί ο άλλος να νιώθει ότι όχι εδώ πέρα είναι καλές αυτές οι διαδικασίες. Και πάλι δεν... Σε κρίσιμες στιγμές εμένα θα με ενδιέφερε και ποια είναι η θέση που παίρνουν τα πρόσωπα που βρίσκονται στην ηγετική ομάδα. Δηλαδή δεν είναι όλο ένα ζήτημα διαδικασιών. Έχουν σημασία οι διαδικασίες και οπωσδήποτε αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι η βαρύτητά τους. Αλλά ταυτοχρόνως εδώ πέρα υπάρχει μια σοβαρή πολιτική μετατόπιση που ξεκινάει με το ζήτημα των μνημονίων, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Μετά την οποία τα άλλα αποκτούν και λίγο δευτερεύουσα σημασία στα δικά μου μάτια. Αυτό ήθελα. Θα συνέχισε με το κομμάτι αυτό για τις εκλογές. Είναι λίγο περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει τόση σημασία, ότι δίνεται παραπάνω σημασία σε αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια κινητοποίηση των μελών. Το ίδιο έκανε και το Κινάλ, που όχι ψήφισε για το όνομα, όχι ψήφισε αρχηγό. Γενικά να ακουγόμαστε εκεί, να μαζεύεται ο κόσμος, να υπάρχει ένα κλίμα. Σίγουρα ο τριπλασιασμός των μελών για κάποιον που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν σημαίνει ούτε αέρα νίκης, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Εν τω μεταξύ, επειδή όπως και στην ανασκόπηση και εδώ προφητείες δίνουμε, το έχουμε πει, είχαμε θυμίσει Πέμπτη ή Παρασκευή ότι γινόταν τώρα μια συζήτηση το 19 για το πόσους είχε ο ένας στην προεκλογική του συγκέντρωση και πόσους είχε ο άλλος στην προεκλογική του συγκέντρωση. Θυμήθηκα κιόλας και θα το ξανααναφέρω για μια συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που ήταν τρεις και ο Κούκος. Οπότε αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κλίμα είναι ότι υπάρχει δυναμική, ότι φαίνεται στον κόσμο. Πόσο της εκατό έκανε η συνέντευξη Τσίπρα στο ΣΤΑΡ, πόσο της εκατό έκανε η συνέντευξη Μητσοτάκη. Αυτό, όπως καταλάβαμε, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε, η γλυκιά ήταν του 2019. Το οποίο αυτή είναι λίγο ηλίθια διατύπωση. Σχεδόν διψήφιο έχασες. Καμιά γλυκιά ήταν τώρα. Δηλαδή, μη τρελαθούμε. Κάτσε, άμα ξαναγίνει κυβέρνηση, να αρχίσουμε εκεί τη χοντρή κριτική. Αλλά Ωραία. Αυτά είδες κατευθείαν εκεί. Στο θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα. Δεν μπορείς να ξαναγράφεις την ιστορία. Όπως προσπάθησε να ξαναγραφεί η ιστορία για το μνημόνιο. Τι σημαίνει γλυκιά, γιατί είναι γλυκιά. Επειδή ήταν υψηλό το ποσοστό, αυτό λέει. Ότι ήταν 30% το ποσοστό. Επειδή ήταν 32%. Ότι με 32% μετά από μνημόνιο κλπ. Ότι ήταν μια γλυκιά ήττα. Δεν θα τώρα, το έθετα έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε. Δεν υπάρχει καμία γλύκα σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι γλύκα ένιωσε ο Τσίπρας, δηλαδή που φορτωθήκαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά... 8 μονάδες κιόλας. Δεν είναι ότι στον πόντο, ας πούμε. Ναι. Ότι μετά... ναι, όχι, όχι. Νομίζω και σβηστά ήταν... μετά το 10 στις εκλογές. Ατυχής διατύπωση ήταν. Απλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρες προτάσεις. Γιατί υπάρχει και μια καχυποψία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογική. Αλλά απέναντι και σε άλλα κόμματα. Που λένε αυτό γίνονται, αυτό δεν γίνονται. Γι' αυτό έρχονται από απέναντι οι νεοδημοκράτες π.χ. και σου λένε «Α, πάλι με τις αυταπάτες του 15 ξεκινάτε» ή πάλι θα λένε το ένα και το άλλο, αυτά που δεν γίνονταν. Χρειάζεται να είσαι πολύ συγκεκριμένα και σαφής στο τι θα κάνεις αν έρθεις στην εξουσία. Κατά την άποψή μου, μπορεί κατά την άποψη του άλλου να αρκεί μόνο η αντιδεξιά ψήφος. Δηλαδή, όταν ακούω, ας πούμε, επειδή το ξαναείπε στην τελευταία του συνέντευξη ο Τσίπρας, θα επαναφέρουμε το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ. Αυτό είναι προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει θα επαναφέρεις το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ? Τι θα κάνεις? Τι σημαίνει θα επαναφέρω το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ? Θα καταργήσεις τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Θα καταργήσεις το χρηματιστήριο ενέργειας? Τι θα κάνεις εκεί πέρα? Πες, θα κάνω 1, 2, 3. Να δούμε. Και άσε, μην αναφερθείς καθόλου στο χρηματιστήριο ενέργειας. Κάτι. Αλλά μην μου λες τώρα θα επαναφέρω το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, ώστε μετά να κάνεις κάτι θολό και να μου πεις «Σου είπα ότι επανέφερα το ΔΕΛΤΑ». Τι θα πει αυτό? Ακόμα ΔΕΗ τι λένε? Το ξαναφέρει αυτό για τη ΔΕΗ και με ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή σε άλλα ζητήματα αρκεί πως θα καταργήσω π.χ. που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Εδώ πέρα τώρα που είναι και τεχνικά ζητήματα και είναι, ένα ολόκληρο σύστημα που προκαλεί τις αυξήσεις στο ρεύμα και τις ανατιμήσεις. Δεν γίνεται να κάνεις μισόλογα. Είσαι πολύ καλόπιστος. Ναι, τα υπόλοιπα αριθμολογία τώρα, τα μισόλογα εδώ πέρα είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό. Τέλος πάντων, ας μην επιμείνουμε άλλο. Ευχόμαστε καλή τύχη στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ναι, δεν είναι... Όχι, μαζικότητα πάντα, άμα το πιστεύεις, είναι πάρα πολύ καλή. Για την Παρασκευή τα λέγαμε. Δηλαδή, είναι, αν ο άλλος είναι με το. Υποστηρίζει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ θετικό να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορεί να αποφασίζει να συμμετέχει, να βλέπει από μέσα τα πράγματα. Δεν σημαίνει. Μπορούμε. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε για να πούμε ότι η ενεργή πολιτική τέτοια προϋποθέτει αυτό. Και στα συνδικάτα και στα σωματεία του, σε όλα. Δηλαδή να είναι ενεργός πολιτικά. Οπότε είναι σίγουρα θετικό αυτό που έγινε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα υπόλοιπα, τέτοια νούμερα δεν βγάζουν. Δεν λένε ποιος θα πάει κυβέρνηση. Ούτε αν χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το κοινάλ, ούτε έπαιξαν κιόλας στα social. Με 1 εκατομμύριο είχε εκλεγεί ο Γιωργάκης Παπανδρέου το 2004 και μετά πέφτει το νούμερο σταδιακά. Δηλαδή ήταν βγήκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης, όχι που θα έλειπε, να παρομοιάσει τον Τσίπρα με Στάλιν. Αυτή είναι η ψύχρεμη. Δηλαδή, εμείς είμαστε προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας. Λέμε δεν είναι χούντα, παιδιά, εντάξει, αναλογικά, είναι άλλοι καιροί. Όχι, μην το πούμε έτσι, όχι, μην το πούμε έτσι. Γιατί, άμα θέλουμε να μιλήσουμε πρόχειρα. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε. Στάλιν, μεγάλη ιστορία. Και άμα θέλουμε να μιλήσουμε πρόχειρα για Άδων Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, π.χ. Και δεν μπορούμε. Βγαίνει ο άλλος εκεί πέρα. Στάλιν. Γιατί ήταν ο μόνος υποψήφιος. Και λέει 450.000 ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 300.000 ψήφισαν όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία κάπου. Στις εκλογές, σε εκείνες τις επικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία που χάλασε το φαξ. Είδα που το ανέβασε μια φίλη και το ξανάβλεπα αυτό. Ήταν το φιάσκο εκεί πέρα που δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ήταν στον αέρα. Και ίσως βέβαια, αν γίνονταν εκείνη την Κυριακή δεν θα ήταν οι εκλογές στην Ουδού, να ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Γιατί άλλος ήταν το φαβορί, ο Βαγγέλης Μαράκης ήταν φαβορί τότε. Δεν ξέρεις τι, αν άλλαξε κάτι σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Θεωρίες συνωμοσίας δεν μπορούμε να κάνουμε μακριά από εμάς. Το φαξ δεν δούλεψε. Δούλεψε το φαξ, μιλάμε, είναι πολύ... είναι αρρώστησε το γαϊδούρι και δεν μπορέσαμε να στείλουμε το μήνυμα. Είναι τέτοιου επίπεδου δικαιολογία. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Ο μόνος αξιόπιστος μηχανισμός είναι η ψηφοφορία στη Eurovision, Θανό. Νομίζω. Δεν τα ξέρω και καλά κιόλας, δεν παρακολούθησα, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Α, καλά. Εσύ το παρακολούθησες αυτό? Ναι, είδα. Είμαι γυροφάν. Ας αποκαλύψω κάτι ακόμα. Περίμενε, οπότε έχεις... Μοιραζόμουν με τον Κώστα τον εφήμερο αυτό το πάθος που ήθελε να κάνουμε κάποια στιγμή ένα live την ώρα που ήταν στα, τη μέρα του τελικού της Eurovision και να σχολιάζουμε. Δεν το κάναμε ποτέ βέβαια, αλλά ο Κώστας ήταν. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορώ να το κάνουμε μαζί. Ο Μπόβολος. Με τον Μπόβολο θα το κάνεις αυτό. Αυτή τη φορά δεν είχα πολύ θέρμη. Δηλαδή όταν πολιτικοποιείται το πανηγυράκι που βλέπουμε για περνάει ώρα, το ίδιο... Όταν έγινε στο Ισραήλ είχα μποϊκοτάρει. Είναι η μόνη χρονιά που δεν είδα. Και τώρα εντάξει, ξέρεις ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Τι έγινε, υπήρξε κάποιο ανακάτεμα εκεί πέρα με την Εφορευτική Επιτροπή και τις ψήφους, κάποιο μπλοκάρισμα, έχει συμβεί κάτι περίεργο με 6 χώρες τις οποίες βγήκε μια ανακοίνωση μετά. Ναι. Συνέβη κάτι περίεργο το οποίο δεν είπανε για τις 6 χώρες που είχαν κάποια κοινά μοτίβα στο πώς ψήφιζαν, δεν εξηγήθηκε αυτό. Και έχει βγει η Ρουμανική Επιτροπή και είπε ότι παιδιά εμείς το 12 το δώσαμε στην Μολδαβία και όχι στην Ουκρανία. Αυτό μέχρι στιγμής. Καλά, η Ουκρανία κέρδισε τώρα για 300 πόντους, δεν είναι ότι είναι στημένο, μην λέμε ότι θέλουμε. Και ως μήνυμα υποστήριξη, προφανώς ήταν πολύ θετικό. Δεν χρειάζεται να πολιτικολογούμε πάνω σε αυτό. Άλλοι θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν πολιτικά. Αλλά εντωμεταξύ, είναι λίγο τραγελαφικό και το σχολίασα και πριν. Δηλαδή, αν έστησαν κάτι, έστησαν το 12 της Ρουμανίας στη Μολδαβία. Δηλαδή, δεν θα τους έπαιρνε κανένα χαμπάρι, δεν θα υπήρχε κάποιο είδους αντίδραση. Το τραγούδι της Μολδαβίας, εντωμεταξύ, είχε μέσα τίτλο στίχο Κισινάου Μπουκουρέστ. Σαν να πεις ότι η Κύπρος είναι το ίδιο. Σαν να, η Κύπρος δεν το δίνει στην Ελλάδα, το δίνει στην Ουκρανία. Και λες, κάτσε παιδιά, τόσο πολύ. Ο Τσίρκας ο συνήθως έγραψε την πιο προσφυή ανάλυση εκεί πέρα. Έγραψε ότι είναι ο πολιτισμός που... αντικατοπτρίζει την εικόνα της ευρωγραφειοκρατίας. Είναι ο πολιτισμός που αξίζει στην ευρωγραφειοκρατία η Eurovision. Και εντάξει, εγώ λίγο τα διέτρεξα. Έχω πάει μια φορά σε σπίτι να δούμε Eurovision και ήταν η περίοδος που είχαμε κάνει μόλις φώτα στο θέατρο. Είχα ξενυχτήσει, οπότε πήγα. Το έχω ξαναπεί, ήταν χρονιά που είχαν βγει τα τέρατα. Λόρντι, ναι, για πες. Και πήγα, κοιμήθηκα στον καναπέ και ξύπνησα την ώρα που τέλειωνε. Η καλύτερη μου εμπειρία από Eurovision ήταν αυτή. Θάνο, το σωστό είναι είχα μποκοτάρει όταν μιλάμε για Eurovision. Έτοιμο λογοπαίγνιο, κρίμα να πάει χαμένο. Συγγνώμη που το διάβασα αυτό, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Για ποιον το κατάλαβε. Παρουσιάστρια παλιά ήταν η Δάφνη Μπόκοτα. Οπότε βγαίνει το είχα μποκοτάρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση, γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε και για το Σαββατοκύριακο ακόμα. Γιατί. Και είναι απότομο αυτό το πέρασμα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο The Press Project συνέντευξη του πρώην αρχηγού των Βρετανών εργατικών, ενός ανθρώπου με τεράστια ιστορία στο σοσιαλισμό, σε όλους αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες, στους εργατικούς αγώνες κλπ. Στον Τζέρεμι Κόρμπιν. Ήρθε λοιπόν για το συνέδριο του Μέρα. Είχε και ομιλίες, παρουσίασε μαζί με την Έτσετε Μελκουράν και τον Γιάννη Βαρουφάκη ένα αντιπολεμικό μανιφέστο και στο περιθώριο του συνεδρίου καθίσαμε, τα είπαμε εκεί ένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι. Έχει ανέβει η συνέντευξη, μπορείτε να τη διαβάσετε, νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Είπε, σχολίασε ας πούμε τα σχέδια για ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ λυπημένος με αυτή την εξέλιξη. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που φαίνεται να μην θέλουν την ειρήνευση, αλλά προτιμούν να στέλνουν όπλα. Τον ρώτησε εκεί, εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φώνησε και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να περνούν από το Κογκρέσο διάφορα πράγματα, όπως την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και ότι είναι παράλογο ότι είναι έτσι, παράξενο. Δεν συμβαίνει. Ασυνήθιστο το Κογκρέσο να ζητάει περισσότερες αμυντικές δαπάνες από αυτές που παρουσιάζει ο πρόεδρος και το State Department. Τα είπαμε και για τα ενεργειακά και ουσιαστικά όταν συζητούσαμε για κάθε κρίση η απάντηση ότι ήταν follow the money, χωρίς να το πει έτσι, γιατί είναι της άποψης ότι ο κόσμος, ότι από κάθε κρίση υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν. Έτσι λοιπόν και στην ενέργεια ήταν πολύ απλό. Κοιτάξτε ποιοι κάνουν ρεκόρ κερδών ενώ υπάρχει ρεκόρ κόστους. Το βλέπουμε στα δικά μας, είχαμε και τα υπερκέρδη όλη τη συζήτηση. Ανέφερε την BP και την Centrica, που είναι η εταιρεία φυσικού αερίου στην Βρετανία, για παράδειγμα, και αυτοί έχουν ρεκόρ κερδών. Πώς γίνεται όλες τις εταιρείες που παράγουν να έχουν ρεκόρ κερδών και να φταίει μόνο η ρωσική εισβολή και να υπάρχει ρεκόρ κόστους? Δεν γίνονται και όλα αυτά. Και για την ελληνική κρίση, γιατί το σχολιάζαμε κιόλας και λέει εσείς είστε σε μια μόνιμη κρίση. Ήταν, κοιτάξτε ποιοι βγάλαν χρήματα από την Ελλάδα. Από τα ξεπουλήματα, από τους αυτοκινητοδρόμους, από τους ποιους πήρα τους σιδηροδρόμους, κομμάτια της υγείας. Μπορεί ακόμα να έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά καθαριότητα π.χ. διάφοροι εργολάβοι που είναι γύρω από τα νοσοκομεία, ενέργεια, ιδιωτικοποιημένη πλέον η ενέργεια κλπ. Κάποιοι χάνουν χρήματα, λίγοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάρα πολύ αυτά και αυτό αποκαλείται κρίση. Εντάξει, μπορεί και όχι. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία, νομίζω. Ήταν και πολλά ακόμα, αλλά εντάξει, να διαβάσετε και κάτι. Εγώ χάρηκα πολύ με τη συνέντευξη. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό είναι που ήρθε ο Κόρμπιν, που μίλησε. Σημαντικό και για τον, και για το Μέρα 25 είναι αυτό. Γιατί είναι μια προσωπικότητα ενός ανθρώπου που έχει εμπνεύσει πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό και της πορείας των εργατικών, ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφει και ο ίδιος κιόλας, πώς αυτά στα οποία είχε ο ίδιος επενδύσει ξυλώνονταν μετά τη δική του εποχή, γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτά τα παππούδια εκεί πέρα που... Σε μια ανάλυση θυμάστε τότε που γινόταν για τον Τσίπρα και πώς θα φέρει το νέο και με τους Ποντέμους το αντίστοιχο που ήταν όλοι αυτοί οι νέοι που έφερναν το νέο και όλα αυτά, και κάπως τελικά δεν έφερναν και πολύ το νέο όλοι αυτοί οι άνθρωποι και υπήρξε κάτι που έλειπε από την ανάλυση αυτή, την τόσο νεολάγνα. Και τελικά ήταν οι κάπως μεγαλύτεροι Κόρμπιν και Σάντερς που αμφισβήτησαν σοβαρά το σύστημα σε ΗΠΑ και Βρετανία, βεβαίως χωρίς τελικά να εκλεγούν και τελικά χάνοντας την εξουσία μέσα από τους μηχανισμούς των κομμάτων τους, και τα δύο κόμματα έκαναν πολύ συντηρητικές στροφές στη συνέχεια. Ειδικά για τον Σάντερς, τους δημοκρατικούς είχε βγει ολόκληρο στα Hillary Mails ένας ολόκληρος μηχανισμός να προσπαθήσει να αποτρέψει τον Bernie Sanders από τις εκλογές του 2016, που πήγαν πάρα πολύ καλά για το Δημοκρατικό Κόμμα όταν έχασε από τον Τραμπ. Ναι. Να τη διαβάσετε οπωσδήποτε τη συνέντευξη στο Θάνο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για όλα. Για όλα και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται για το Ουκρανικό. Είναι αυτές οι 7 θέσεις, τα 7 σημεία αυτά που προκύπτουν από τη διακήρυξη. 5. Συγγνώμη, τα 5 σημεία αυτά της διακήρυξης, τα οποία κρατούν αυτή την στάση, νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά, Θάνο, έτσι δεν είναι. Κρατούν μια στάση που λέει ότι στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό και τους υπόλοιπους λαούς που δέχονται, επιμένοντας σε κάτι που ήταν σημαντικό από την αρχή αυτής της συζήτησης, δηλαδή ότι δεν συμβαίνει πρώτη φορά και είναι υποκριτικό, αν δεν το πούμε και ύποπτο, να προσποιείται κανείς ότι αυτά συμβαίνουν για πρώτη φορά. Οπότε υπήρχε με αυτήν την έννοια η καταδίκη μεν της εισβολής, αλλά και μια πολιτική θέση που να εξηγεί ότι δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Και το άλλο σημείο που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι αυτό που λέει ότι τα κόμματα, οι πολιτικοί ηγέτες που εκφράζονται γι' αυτό δεν φαίνονται να επιδιώκουν την ειρήνευση, φαίνονται να επιδιώκουν το αντίθετο. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τι πρεσβεύουν, τι ισχυρίζονται ότι πρεσβεύουν και πού όντως οδηγούν οι πράξεις τους. Έχει μια σημασία δηλαδή να βλέπουμε και τι λέει ο άλλος, αλλά και τι προκύπτει από τις πράξεις του. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει μια σημασία και είναι από τα ενδιαφέροντα σημεία της, της συνέντευξης του Κόρμπιν. Θάνο. Είναι... Μάλιστα αυτό το απάντησε σε ερώτηση που πολύ ομά τέλος πάντων το είχα θέσει. Του είπα ότι κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ότι διαβάζει το κείμενο και αντιχούνε κάτι που θα μπορούσε να πει οποιαδήποτε δεξιά κυβέρνηση, ότι αυτά είναι ουτοπία, καλύπτεται τον Πούτιν, θέλετε να χάσει έτσι... περιοχές, να χαθούν περιοχές ουκρανικές ή αυτά τα περί ειρήνης είναι για τα καλλιστεία. Και απάντησε πολύ έτσι, συγκεκριμένα, γιατί αυτά είναι επιχειρήματα διεθνώς. Έτσι, δεν είναι ότι... Αυτά σχολιάζονται και όλα στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή προσπαθείς να πεις 1, 2, 3, 4, 5 και αυτό είναι η αντιεπιχειρηματολογία. Τι να κάνω, αυτή βρήκα. Έχοντας προειδοποιήσει βέβαια. Ναι, λέει, δεν είμαι όμως σίγουρος ότι όλες οι κυβερνήσεις θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κυβερνήσεις που φαίνεται ότι ενδιαφέρονται περισσότερο να στέλνουν όλο και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, κάτι που θα δημιουργήσει μια επόμενη αντίδραση της Ρωσίας. Αυτή είναι η. Και για τη Φιλανδία, που δεν έχουμε εστιάσει όσο θα έπρεπε, νομίζω, είπε το αυτονόητο ότι αν μπει η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ μεταφέρονται και βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό το, για το οποίο ήταν ζήτημα με την Ουκρανία. Υπάρχει εδώ το αντεπιχείρημα, προφανώς, που λέει ότι... Εσύ θα τους πεις τι θα κάνουν. Ότι οι Φιλανδοί είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που θέλουν. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, για το λόγο αυτό, επειδή ούτε το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν λέει, αφού είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, άμα θες μπες, άμα θες όχι, γι' αυτό θα ερωτηθούν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό γίνεται το παζάρι τώρα με την Τουρκία. Η απόφαση για ένταξη στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ομόφωνη. Επομένως, το ίδιο το ΝΑΤΟ ξέρει ότι πρέπει να ρωτηθούν οι χώρες. Αλλά λίγο σου πέφτει ένας λόγος. Να πεις, παιδιά, μήπως είναι λάθος αυτό. Δεν είμαστε εμείς που θέλουμε να αποφασίσουμε για τους Φιλανδούς. Το ίδιο το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό μας ρωτάει τα κοινοβούλια. Και λες ότι αυτό το πράγμα είναι κλιμάκωση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν η οποιαδήποτε χώρα ανησυχεί για την ασφάλεια ή δεν ξέρω εγώ τι, νομίζω υπάρχουν περισσότερες λύσεις, καλύτερες λύσεις από το να ενταχθεί στο ένα στρατόπεδο και να είναι και στην άκρη του εκεί πέρα τελευταίο προπύργιο. Αν ενταχθεί η Φιλανδία και γίνει κάτι πολύ άσχημο και έχουμε πάλι μια παράνομη εισβολή, δεν ξέρω για ποια πρόσχημα και λοιπά, και έχουμε την ίδια κατάσταση, θα είναι διαφορετική κατάσταση από ό,τι με την Ουκρανία. Γιατί τότε θα υπάρχει το άρθρο 5 είναι, ότι τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να βοηθήσουν αυτόν που δέχεται επίθεση. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε στην Ουκρανία γιατί δεν ήταν επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ. Το άλλο, η Σουηδία από ποιον απειλείται. Λοιπόν, γεωπολιτική μερικές φορές είναι λίγο περίεργες αυτές. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Απαιτείται ομοφωνία σίγουρα, παιδιά. Δείτε την συζήτηση που γίνεται τώρα με τις αντιρρήσεις της Τουρκίας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Φάρμα των ζώων. Αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.